marimba rhythm start to play. Dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now. Συνεχίζουμε στο Βήμα FM τη χρονιά του 1954. Είναι ο Γιάννης Πετρίδης και όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος, αυτή την εβδομάδα κάθε μέρα την αφιερώνουμε σε μία συγκεκριμένη χρονιά. Σήμερα ταξιδεύουμε 60 χρόνια πριν, το 54, και θα ακολουθήσουν το 64, το 74, το 84. Το 94 το παραλείψουμε γιατί το έχουμε παρουσιάσει πριν από λίγο καιρό σε μία ολόκληρη εβδομάδα και θα ολοκληρώσουμε με το 2004. Έτσι θα παρακολουθούμε την εξέλιξη της μουσικής αυτά τα 60 τελευταία χρόνια. Ξεκινήσαμε με το Sway, μία από τις μεγάλες επιτυχίες του Dean Martin το 1954. Το Sway είχε ακολουθήσει την επιτυχία που γνώρισε ο Dean Martin με το That's Amore, τραγούδι που ακουγόταν στην ταινία Candy, όπου έπαιζε βέβαια ο Dean Martin και ο Jerry Lewis. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a clod at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. And love amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. That's amore. Bells will ring, ding-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. Lucky fella. When the stars make you drool just like pasta fazool, that's amore. That's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusa me, but you see, back in old Napoli, that's amore. Amore, that's amore. Δύο επιτυχίες του Dean Martin από το 54. Άλλη μια σπουδαία ιστορία στη μουσική είναι η ιστορία του Nat King Cole. Την καριέρα του την ξεκίνησε στις αρχές δεκαετίας του 40 με το Nat King Cole Trio και δυστυχώς η καριέρα αυτή, η περίφημη καριέρα του Nat King Cole, θα ήταν ένας άλλος Sinatra για τον 20ο αιώνα, διακόπη τόσο άσχημα όταν σε ηλικία 47 ετών έφυγε από τη ζωή το 1965. Θα ακούσουμε μία από τις επιτυχίες του του 54. Μία σύνθεση του Charlie Chaplin που είχε πρωτακουστεί στην ταινία του Charlie Chaplin του 36, «Μοντέρνη καιρή». Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through. For you, light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. You must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Και ο Nat King Cole που ακούσαμε στο Smile έχει τιμηθεί με την είσοδό του στο Rock and Roll Hall of Fame το 2000 σαν επιρροή σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Θα ακούσουμε τώρα ένα θέμα που λεγόταν Ebb Tide, μια μεγάλη επιτυχία του 1954 από την ορχήστρα Frank Chasfield. Δεν θέλουμε να αλλάξει τίποτα στο καλάθι σας, στη λίστα με τα ψώνια σας ή στις καθημερινές συνήθειές σας επειδή άλλαξε ο ΦΠΑ. Γι' αυτό καλύπτουμε εμείς την αύξηση του ΦΠΑ σε όσα προϊόντα ανέβηκε από το 13% στο 23%. Έτσι κρατάμε σταθερές τις τιμές μας για να κρατάμε σταθερή και την εμπιστοσύνη σας. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Έρχεται μια επική παραγωγή. Πάνω από 900 πρωταγωνιστές, εκατομμύρια συμπροταγωνιστές, 48 πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Ένα όνειρο. Είναι γεγονός και το Europa League έρχεται στον ΟΤΕ TV. Από Σεπτέμβριο και για τα επόμενα 3 χρόνια απόλαυσε ζωντανά και σε high definition και τους 205 αγώνες της κορυφαίας διοργάνωσης στον ΟΤΕ TV. Όλο το Europa League αποκλειστικά στον ΟΤΕ TV. Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι στον ΟΤΕ TV. Μόνο τελικό σε παράλληλη μετάδοση με ελεύθερο κανάλι. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Είναι κρίμα που τα τελευταία χρόνια, και πάνε πολλά χρόνια τώρα πια, δεν γίνονται ελληνικές συνθέσεις επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο. Όμως στις παλιότερες δεκαετίες, μέχρι ας πούμε και το 80, όταν είχε κάνει την τεράστια επιτυχία του ο Βαγγέλης που πήρε και το βραβείο Όσκαρ, πάρα πολλοί Έλληνες συνθέτες γνώριζαν τα τραγούδια τους επιτυχία μέσω διεθνών ερμηνευτών. Μία τέτοια περίπτωση τώρα έχουμε το 1954. Ο Μίμης Κατριβάνος έγραψε αρκετά τραγούδια στην Ελλάδα που έγιναν επιτυχίες. Το τραγούδι «Δυο πράσινα μάτια» ήταν τραγούδι που ακούστηκε στην κατοχή στη χώρα μας. Τότε δεν κυκλοφόρησε σε δίσκο, κυκλοφόρησε αργότερα. Στη δεκαετία του 50, ο Αλ Μαρτίνο και ο Ρόνι Χάρις το είπαν και το έκαναν μεγάλη επιτυχία. Η εκτέλεση του Ρόνι Χάρις μπήκε μέσα στα πρώτα της Βρετανίας το 1954, με τον τίτλο «The Story of Tina». The story of Tina began in the springtime when Tina was sweet 17. The boy said he loved her, And she gave her promise, the truest that ever has been. And then came the wedding, one morning in May, and still they are sweethearts, though years roll away. The story of Tina is love's grand adventure, as sweet as a love song can be. The story of Tina and me. The story of Tina is love's grand adventure, as sweet as a love song can be. The story of Tina. Ένα ελληνικό τραγούδι διεθνής, ήταν μια επιτυχία που ήταν διεθνής το 1954 από τον Ρόνι Χίντον, το ακούσαμε. Το έχει πει βέβαια και ο Αλ Μαρτίνο, που είναι πιο γνωστός τραγουδιστής. Είπα Ρόνι Χίντον, νομίζω δεν το είπα σωστά, είναι Ρόνι Χάρις ο τραγουδιστής που το έκανε επιτυχία, το The Story of Tina. Τώρα πάμε στο τραγούδι «Γρανάτα», ένα κομμάτι που έχει γνωρίσει πάρα πολλές εκτελέσεις και το 1954 ακούστηκε στην ταινία «Two Girls and a Sailor» με πρωταγωνιστή τον Van Johnson. Το ακούμε όπως το είπε τότε το 1954 ο Frankie Lane. Under your spell, and if you could speak, what a fascinating tale you would tell of an age the world has long forgotten, of an age that weaves a silent magic in Granada today. The sky greets the day with a sigh for Granada. For she can remember the splendor that once was Granada. It still can be found in the hills all around as I by the beauty before me, entranced by a land full of sunshine and flowers and song. And when day is done and the sun starts to set in Granada, blush of the snow-clad Sierra Nevada. For soon it will welcome the stars while a thousand guitars play a soft habanera. Then moon yesterday, romantic and gay. Ήταν καλοκαίρι του 1954 όταν η Rosemary Clooney γνώριζε τη μία επιτυχία μετά την άλλη. This Old House, Rosemary Clooney. This old house once knew his children. This old house once knew his wife. This old house was home and comfort as they fought the storms of life. This old house once rang with laughter. This old house heard many shouts. Now he trembles in the darkness when the lightning walks about. Ain't you gonna need this house no longer? Ain't you gonna need this house no more? Ain't got time to fix the shingles. Ain't got time to fix the floor. Ain't got time to oil the hinges. Gonna need this house no longer. He's a-getting ready to meet the saints. This old house is a-getting shaky. This old house is a-getting old. This old house lets in the rain. This old house lets in the cold. Oh, his knees are a-getting chilly, but he feels no fear of pain, 'cause he sees an angel peeking through a broken window pane. Ain't gonna need this house no longer. Ain't gonna need this house no more. Ain't got time to fix the shingles. Ain't got time to fix the floor. Ain't got time to oil the hinges nor to mend the window pane. Ain't gonna need this house no longer. He's getting ready to meet the saints. Afraid of thunder, this old house is afraid of storms. This old house just groans and trembles when the night wind flings its arms. This old house is a-getting feeble. This old house is a-needing paint. Just like him, it's tuckered out, but he's a-getting ready to meet the saints. Ain't gonna need this house no longer. Ain't gonna need this house no more. Ain't got time to fix the shingles. Ain't got time to fix the floor. Ain't got time to oil the hinges nor to mend the window. Ήταν καλοκαίρι λοιπόν του 54. This Old House με την Rosemary Clooney και άλλος χρυσός δίσκος το ίδιο καλοκαίρι, το Hey There για την ίδια. Και τα δύο τραγούδια είχαν πάει στο νούμερο 1 του Αμερικάνικου Hit Parade και μεγάλες επιτυχίες στην Ευρώπη. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι από το musical Pajama Game που έπαιζε ο John Reid και θεωρείται ότι είναι το πρώτο κομμάτι που η ηχογράφηση, όπως θα ακούσετε, έγινε με ντουέτο τον ίδιο τον εαυτό της. Δηλαδή η ίδια η Rosemary Clooney κάνει ντουέτο για πρώτη φορά στην δισκογραφία με το τραγούδι αυτό. Lately when I'm in my room all by myself in the solitary gloom I call to myself. Hey there, you with the stars in your eyes. Love never made a fool of you. You used to be too wise. Hey there, you on that high flying cloud. Though he won't throw a crumb to you, you think someday he'll come to you. better forget him. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Σάσα Πάλι. Κλειστή η Πειραιώς από όσο κράτους και η Αθηνάς από συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην Ομόνοια στα προπύλαια συγκέντρωση της ΑΔΔΗ. Κλειστή η δρόμη γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού στην Αλεξάνδρας λόγω αγώνα. Στις διαφωνίες εντός ΣΥΡΙΖΑ στρέφεται και πάλι η συζήτηση εν ώψη της ψηφοφορίας για το δεύτερο πακέτο προαπαιτούμενων. Αρνητικοί και πάλι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Στρατούλης, Πετράκος, Κοδέλας, Μακρύ και Σκούμας, όχι και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εχμές πανούση για τους διαφωνούντες. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να λυθεί όπως ο γόρδιος δεσμός, δηλαδή να κοπεί, δήλωσε στο σταθμό μας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο διάσπασης στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ αν συνεχιστούν οι διαφωνίες, σύμφωνα με την κυβερνητική εκπρόσωπο. Δεσμεύσεις της κυβέρνησης για προστασία της πρώτης κατοικίας και μετά το 2016. Την απόσυρση του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας ζητούν οι δικηγόροι. Κατά 900 εκατομμύρια αύξηση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας προς τις ελληνικές τράπεζες. Οριοθετήθηκε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αυλάκη στο Πορτοράφτη, πυρκαγιά και ξερά χόρτα στο Κοροπή, πύρινο μέτωπο και στην Αργολίδα, στην περιοχή Φούρνη. Καταγγελία για υπουργό που διατηρεί offshore και έναν ακόμη που μετέφερε χρήματα στο εξωτερικό λίγο πριν τις εκλογές διατυπώνουν 21 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Καταθέτουν ερώτηση για το ήθος της αριστερής κυβέρνησης. Παράταση έως 31 του μήνα για την πληρωμή οφειλών προς την εφορία. 40.000 παιδιά μένουν εκτός των παιδικών και βρεφικών σταθμών τη νέα σχολική χρονιά λόγω μειωμένων κονδυλίων, όπως παραδέχθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών. Και ο καιρός καλός αύριο σε όλη τη χώρα. Οι βοριάδες θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ, ωστόσο αναμένεται βαθμία εξασθένηση στους 35 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αττική. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8 με την Κατερίνα Δράκου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Αποστόλης είχε να κλείσει μάτι τρεις μέρες εξαιτίας αυτού του εκνευριστικού, βασανιστικού drip-drip-drip της βρύσης. Η κατάστασή του είχε γίνει απελπιστική. Κάποιος έπρεπε να τον σώσει. Και όντως, κάποιος τον έσωσε. Ο σούπερ αριθμός. 11888. Για υδραυλικούς, κλειδαράδες, ηλεκτρολόγους και όλα τα τεχνικά επαγγέλματα, πάρε στο... Σούπερ αριθμός! 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Καλοκαίρι στην Αθήνα 2015. Φεστιβάλ στο προάβλιο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. 16 έως 30 Ιουλίου. Παραστάσεις μουσικής, θεάτρου χορού, κινηματογράφου, παιδικού θεάτρου θα προσφέρουν βραδιές ψυχαγωγίας στους Αθηναίους. Προάβλιος χώρος Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου 16 έως 30 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες www.opanda.gr και 210-5284-800. Οργάνωση Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε αλλάζοντας λίγο ύφος για να ακούσουμε μια σειρά από μαύρους καλλιτέχνες του 1954. Πρώτα το You'll Never Walk Alone στην πετυχημένη διασκευή που έκανε ο πολύ καλός Roy Hamilton. Hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky and the sweet and blow. Walk on, walk on, before in your heart, and you'll never walk, walk, walk. You'll never walk alone. Walk. You'll never walk alone. Η μεγάλη επιτυχία από το musical Carousel. 10 χρόνια σχεδόν αργότερα, από το 1954, ένα συγκρότημα από το Liverpool, οι Jerry and the Pacemakers, θα το έκαναν ξανά επιτυχία το τραγούδι, και έτσι θα γινόταν και το τραγούδι της ομάδας του Liverpool τότε. Και παραμένει μέχρι σήμερα. Μένουμε στην μαύρη μουσική του 1954. Που προετοίμαζε το έδαφος για το rock and roll που ερχόταν εκείνα τα χρόνια. Ο Hank Ballard είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης του R&B που έγραψε τραγούδια που άφησαν εποχή. Μία σειρά τραγουδιών που έγραψε ο Hank Ballard είχαν σαν κυριότερο χαρακτήρα την Άννη. Εμείς ακούμε ένα από αυτά του 1954 με τον τίτλο «Work with me, Annie». So good, so good, so good, so good. Αυτός ήταν ο περίφημος Hank Ballard και οι Midnighters. Την ίδια εποχή, τραγουδίστριες με καταπληκτικές φωνές δεν ακούγονται στο αμερικάνικο ραδιόφωνο. Ευτυχώς όμως τιμήθηκαν και οι δύο που θα ακούσουμε τώρα με την είσοδό τους στο Rock and Roll Hall of Fame τα επόμενα χρόνια και είναι επιρροές και οι δύο τραγουδίστριες σε πολλές άλλες. Θα ακούσουμε λοιπόν από ένα τραγουδί από την Ruth Brown πρώτα και την Laverne Baker μετά. Η Ruth Brown και το Oh What a Dream. Woke up this morning and I looked around, so disappointed I laid back down. Oh, what a dream, what a dream I had last night. Dreamed I held you in my arms, but I'm still waiting for that day to come. Oh, what a dream, what a dream I had last night. Dream we were walking down the aisle, the organ was playing, here comes the bride. You looked down at me, you began to smile. When I looked around, everybody began to cry. I opened my eyes, you weren't there. All of my happiness just disappeared. Oh, what a dream, what a dream I had last night. Άνοιξε το βήμα σου. Εξαιρέσεις που παραμένουν στο 13% ψυχραιμία, διαβάζω από μέσα. Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους. Βοηδή, χειροειδή. Μισό λεπτά. Το κάθε είδους τι σημαίνει? Κάθε είδους. Έχει και μια έννοια διασταλτική ερμηνεία εδώ πέρα. Λοιπόν. Δηλαδή κάποιοι μπορεί να κυκλοφορούν με 13%. Ναι, μπορείς να πεις ότι εγώ αναγνωρίζω τον εαυτό μου σε αυτή τη διάταξη. Γιατί δεν με έχετε βάλει στο 13 και πρέπει να πληρώνω 23. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Να ακούσουμε ένα δεύτερο τραγούδι σήμερα από τους Drifters, που ευτυχώς μπορεί τότε η επιτυχία να μην ήταν καθολική για αυτούς. Ήρθε όμως και στα τελευταία χρόνια του 50 και στην δεκαετία του 60 οι Drifters έγιναν ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα. Από τα πρώτα R&B εκείνης της χρονιάς είναι το Honey Love, Clyde McFatter και Drifters. I need it when the moon is bright. I need it when you hold me tight. I need it in the middle of the night. I need your honey love. I want it when the lights are low. I want it just before you go. I want heart. Because I love you so. Have a little mercy and give some honey love. Now throw your arms around me. Pretend that you're a loving dove. Now you squeeze, squeeze, squeeze, squeeze, squeeze, squeeze, squeeze. That's the honey love. I'm gonna get it in the morning sun. I'm gonna get it when the day is done. I'm gonna get it, cause it's so much fun. I'm gonna get me some honey love. Yes, I love it, cause it feels so fine. I love it, yes, it thrills my spine. I love it, cause you're mine, oh mine. I love your honey love. Let me love. When me get cozy, just like the fingers in a glove. Let's kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. That's the honey love. Ooh, I need it. I need so when the moon is bright, I need it. I need so when you hold me tight, I need it. I need in the middle of the night, I need honey love. I need, oh yeah, honey love. I need. Get it, boy. Honey love, I need your honey love. Θα ακούσουμε τώρα την Kitty Callen. Η Kitty Callen στη δεκαετία του 40 ήταν τραγουδίστρια σε μεγάλες ορχήστρες, όπως τις έλεγαν τότε. Ήταν συγκεκριμένα στις ορχήστρες Jimmy Dorsey, Harry James και Artie Shaw. Το 54 γνωρίζει τη μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της με το τραγούδι Little Things Mean A Lot, που έμεινε 9 εβδομάδες στο νούμερο 1 και έγινε χρυσός δίσκος. Blow me a kiss from across the room. Say I look nice when I'm not. Touch my hair as you pass my chair. Little things mean a lot. Give me your arm as we cross the street. Call me at 6 on the dot. A line a day when you're far away. Little things mean a lot. Don't have to buy me diamonds and pearls, champagne, sables, or such. I never cared much for diamonds and pearls, 'cause honestly, honey, they just cost money. Give me your hand when I've lost the way. Give me a shoulder to cry on. Whether the day is bright or gray, give me your heart to rely on. Send me the warmth of a secret smile to show me you haven't forgot. For always and ever, now and forever, little things mean a lot. Give me your hand when I've lost the way. Give me your shoulder to cry on. Whether the day is bright or gray, give me your heart to rely on. Send me the warmth of a secret smile to show me you haven't forgot. That always and ever, now and forever, little things Η πιο μεγάλη επιτυχία για τον Πέρι Κόμο το 1954 ήταν το τραγούδι «Wanted», την άνοιξη του 1954. Kissed me and held me closely, then stole my heart. Wanted someone I trusted, who gave no warning we'd ever part. She was last seen hiding out in someone's arms. He knew nothing of the danger in her charms. A jury may find her guilty, but I'd forgive her if I could see a signed confession that she's repented and really wanted no one but me. Someone who kissed me and held me closely, then stole my heart. Wanted someone I trusted, who gave no warning that we'd ever part. She was last seen hiding out in someone's arms. He knew nothing of the danger in her charms. A jury may find her guilty, but I'd forgive her if I could see a signed confession that she's repented and really wanted no one but me. Ένας επίσης από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές το 1954, αλλά και στα χρόνια της δεκαετίας του 1950, ήταν ο Eddie Fisher. Το «Oh My Papa» που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής από τον Eddie Carver ήταν και δική του επιτυχία το 1953. Το 1954 έβγαλε μία άλλη από τις χρυσές επιτυχίες του με τίτλο «I Need You Now». If I ever needed you, I need you now. I can't remember when I've ever been so blue. If I ever needed love, I need it now. I feel so all alone, I don't know what to do. No day or night goes by when I don't have my cry. I feel like I could die from wanting you. I can ease my aching heart, but you know how. If I ever needed you, I need you now.